प्रकाश में दिखते है वो है और मैं तो यह वह नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। मैं तो यह वह नहीं है, जिस प्रकाश में ये है वो है। उस प्रकाश के साथ में संबंध मैं का जितना ही है था तू का है, जितना तू का इतना यह का है उतना ही वह का है। किसी का भी कम ज्यादा संबंध नहीं है। मैंपन आता है मैंपन, ये मैंपन एक देशी पना है। ऐसे तू भी एक देशी पना है, यह भी वह भी। तो मैं और मेरा है ये बंधन बताया। मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। तो मैं और मेरा है ये बंधन है। ये मैं मेरा क्या है, ये माना हुआ संबंध है। मैं मेरा है नहीं, अपना संबंध मान ले किसी के साथ में ये दीवार मेरी है तो है थोड़ा ही दीवार मेरा माना हुआ है, मेरे पर है नहीं है। इस तरह से मैं और मेरा माना हुआ है, वास्तव में है नहीं मैं मेरा। ये संबंध क्या है कि जो परमात्मा तत्व है उसके साथ अभेद भाव का संबंध मानने से मैं है और भेद भाव का संबंध मानने से मेरा है। और भेद भाव का संबंध हो चाहे अभेद भाव का संबंध हो, ये संबंध अनित्य है। शास्त्रों में कहते हैं शास्त्र में कि ये सत्र असत दो है, इसमें नाशवान है वो असत है और अविनाशी है वो सत है। ये बात ठीक है, परंतु वास्तव में असत क्या है? असत के विषय में मतभेद है, सत के विषय में मतभेद है, ईश्वर के विषय में मतभेद है, जीव के विषय में मतभेद है, परंतु सर्व सम्मत मत क्या है कि जो असत जिसको कहते हैं उस वैसा जो अपना संबंध मानते हैं ये असत है। इसमें सर्वसम्मत है। जिनको नाशवान क्षणभंगुर असत ऐसा शब्द कहते हैं उसके साथ जो अपना संबंध मानना है ये असत है। वो भेदभाव का हो चाहे भेदभाव का हो, संबंध ही असत है। ये सर्वसम्मत है। प्रकृति के विषय में कोई सत कहते हैं, कोई असत कहते हैं, कोई सदस्य से विलक्षण कहते हैं, अनिर्वचनीय कहते हैं, ऐसे शब्द अनेक शब्द आते हैं, परंतु वास्तव में उसके साथ जो संबंध है ये असत है। संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। जैसे दिन और रात का, अमावस्या की रात्रि का और सूर्य का गठबंधन नहीं होता, ऐसे संबंध नहीं होता। सत असत ही है, असत सत ही है। संबंध न होने पर एक विलक्षण बात है कि सत को असत, असत को सत से सत्ता मिलती है। सत है वो असत का विरोधी नहीं है, सत है वो असत को सत्ता देता है। सत की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो असत ही विरोधी है। सत असत का विरोधी नहीं है, प्रत्युक सहायक है। मन असत की सत्ता स्वयं की तो है नहीं, स्वयं की सत्ता न होकर सत से ही सत्ता पाता है। इस बार स्वयं की सत्ता नहीं है, ये सत असत की। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत का भाव मन सत्ता नहीं है ही नहीं। असत सत्ता, सत्ता हो तो असत नाम कैसे होगा? अगर उसे स्वयं सत्ता हो तो उसको असत कैसे कहेंगे? तो असत की सत्ता है ना, सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, और सता अभाव न विद्यते। बहुत सत सत ही है, असत असत ही है। असत वास्तव में अत्यंत अभाव है, सत का अत्यंत भाव है। सत स्वयं सतः सिद्ध है और असत अज्ञान से है। अज्ञान ना ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, अधूरा ज्ञान। जैसा है वैसा न हो और तरह से ज्ञान ना, अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्यते है और दिखे और वो असत होता है। ये असत अभाव नहीं है, अज्ञान अभाव का नाम नहीं है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, उल्टा ज्ञान है, उसका नाम अभाव है, उसका नाम अज्ञान है। जो है असत दिखते है सत, उसको अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान मिटता है और ज्ञान सत्य होता है। और वास्तव में ज्ञान होता नहीं है, साधन करने पर ज्ञान असत का होता है, सत का ज्ञान होता नहीं है। सत की प्राप्ति होती है, असत के ज्ञान से असत की वृत्ति होती है, असत की निवृत्ति होने पर सत की प्राप्ति होती है। सत का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान असत का होता है। असत का ज्ञान होने पर असत निवृत्ति हो जाती है। असत वो असत रूप से जानने पर असत की निवृत्ति होती है। असत वो देखने लगेगा सत क्या है तो जयराम जी कुछ मिलेगा नहीं, अभाव हो जाएगा। क्यों? असत है, उसका भाव तो है ही नहीं। भाव तो केवल मान्यता करके किया है, भाव थोड़ा ही है। शंका बोलो। असत की प्राप्ति होती है, असत नहीं, सत की प्राप्ति होती है, सत का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होता असत का। महाराज जी सत का तो ज्ञान देव प्रश्न है कि सत का ज्ञान नहीं होता है, सत की प्राप्ति होती है। ज्ञान हम जानते हैं कि जिसका अज्ञान होता है उसी का ज्ञान होता है। ज्ञान किसको होता है? जो अज्ञान है, जिस जगह अज्ञान है उसी का ज्ञान होगा। सत का ज्ञान नहीं होता है, क्यों? सत स्वतः सिद्ध है। अब जितने भाई बैठे हैं विचार करो, मैं हूँ ये आप अभाव का अनुभव करते हैं, भाव का? मैं हूँ इस हूँ के भाव का ज्ञान है या अभाव का ज्ञान है? भाव है तो अज्ञान क्या हो गया? तो है केवल असत का आदर करने से ही, असत को महत्व देने से ही ये सत का ज्ञान नहीं हो रहा है। सत का ज्ञान हो रहा है ना, मैं हूँ, ज्ञान और क्या होगा? सत का ज्ञान है ना, मैं हूँ, संदेह क्या इसमें? मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो निषेध हुआ। और है कि मुझे संशय होता है मैं नहीं हूँ, तो कोई यह समझता मैं नहीं हूँ, अतः मैं हूँ कि नहीं हूँ किसी ने पूछे, किसी और की गवाही से सिद्ध करेंगे यार? सत स्वयं ज्ञान रूप है, सोते ही पूछो। बात तो यही है कि जिसका ज्ञान, जिसके विषय में अज्ञान होता है उसे ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। तो सत का अज्ञान कहा है? सत सत्ता तो स्वतः दिख रही है। देखो सत चित आनंद तीन स्वरूप है, जिसमें सत्ता है लुप्त नहीं होती है। चित है, आनंद है, ये लुप्त होता है। जिसमें ज्यादा लुप्त होता है आनंद, कम लुप्त होता है चित, और सत लुप्त नहीं होता है। तो असत के ज्ञानों से सत की प्राप्ति हो जाती है, और असत को सत मानने से बंधन हो जाता है। असत को सत मानने से बंधन हो जाता है। असत को सत्ता देना और उससे संबंध जोड़ना, उसको महत्व देना, यही गलती है। असत को सत्ता देना और सत्ता देकर महत्व देना, महत्व देकर संबंध जोड़ना, ये है पतन। असत सत्ता दी हुई होती है, असत में खुद में सत्ता तो होती नहीं, नाशो तो विद्यते भाव है न विद्यते भाव विद्यमान है ही नहीं। अगर भाव विद्यमान हो तो असत कैसे कहलाएगा, असत भाव का विद्यमान नहीं है, असत की सत्ता नहीं है। असत को सत्ता देते हैं तो असत बंधन कारक हो जाता है, तो बंधन कारक असत है ही नहीं, बंधन कारक कैसे हो। जितना ये परमात्मा का अंश है असत को जितनी सत्ता देता है उतना ही उसमें सत्ता देने में सत्ता सिद्ध करता है, फिर उसमें महत्ता देता है। मान रुपये बड़ी बढ़िया चीज है, भोग बड़े बढ़िया चीज है, ये महत्ता देना, पहले सत्ता देना कि भोग है, रुपये है, पदार्थ है, व्यक्ति है, वस्तु है, ऐसे और वो है मांगना, ये गलती होती है। तो है ही है, आप कहो कि गलती कैसे हुई, वस्तु तो है। देखो ध्यान देने की बात है, कई बार कही है, वास्तव में अभाव है। ये जितनी वस्तु आप देखो सत्ता रूप से, वो निरंतर अभाव में जा रही है, एक क्षण भी टिकती नहीं है। ये जितने शरीर है, जितना दृश्यमान पदार्थ है, अनंत ब्रह्मांड है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है, अभाव में जा रहा, निरंतर अभाव में। मनुष्य कहते मैं जी रहा हूँ, ये जी नहीं रहा है, निरंतर मर रहा है। जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए, और मर गए नहीं, मर रहे हैं। अभी जो मैं कह रहा हूँ ये कहने में तो देरी लगती है, मरने में देरी नहीं, तो अभाव में निरंतर जा रहा, प्रतिक्षण निरंतर अभाव ही है इसका मूल में। संसार का संबंध सर्वथा नित्य है, परमात्मा का संबंध सदा नित्य है। उधर ध्यान नहीं है, और जो ध्यान न होने में कारण है, अस को सत्ता दे दी, असत को सत्ता दे दी, दूसरों महत्ता दे दी, महत्ता दे दे, संबंध जोड़ दिया। रुपये है, मनुष्य है, मकान है, जमीन है, जायदाद है कह दिया ना, विचार कर देखो है कितनी देर है, क्या अनादिकाल से नित्य निरंतर है क्या। अपने देखते हैं, देखते देखते कितना बदल गया, दूसरे के जाने तो अपने शरीर में भी कितना परिवर्तन आ गया, बालकपन में कैसा था अब कैसा है। तो ये अपना विवेक है, इस विवेक को केवल आदर देना है और करना कुछ नहीं है। ज्ञान मार्ग संबंध विच्छेद करता है, ज्ञान जो चीज है वो असत से संबंध विच्छेद करता है, और कुछ देता नहीं है ज्ञान, कुछ भी असत से संबंध विच्छेद करने में ज्ञान काम आता है। और भक्ति है वो भगवान के संबंध जोड़ने में काम आती है, और उसमें है विश्वास, विश्वास उसमें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं, विश्वास है। तो विश्वास से भगवान का संबंध जुड़ता है, और ज्ञान से संसार का संबंध टूटता है। बोध हो जाएगा, ज्ञान संबंध टूट जाएगा, तो संबंध टूट जाएगा तो सत्य प्राप्ति हो जाएगी। तो सत्य प्राप्ति तो है पहले से, असत के संबंध से ही सत्य का आवरण हुआ हुआ है, उसको सत प्राप्त कर नहीं सकते है, ऐसा आवरण है। वो ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान है वो आवरण को दूर कर देता है, सत की प्राप्ति हो जाती है, सत का ज्ञान नहीं होता है। जैसे दिया सड़ाई की लगाई जाए तो दिया सड़ाई अंधेरों को दूर करती है, अंधेरों को दूर करने पर वस्तु दिखने लग जाती है। तो वस्तु दिखाने में दिया सड़ाई हेतु नहीं है, उसके जो आवरण था उसे दूर करने में, नहीं दिखता था उसको दूर कर दिया। ऐसी है जो दिख गई, चीज है जो कि तो दिख गई, वो है जो कि तो पहले नहीं थी, तब हुई है क्या। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता तो न दिखने पर वस्तु का अभाव था क्या, तो उसका दिखना नहीं था अभाव, उसको दूर किया, प्राप्ति करी उसने, कर वस्तु बनाई। प्रकाश ने वस्तु को तो नहीं बनाया, प्रकाश ने क्या किया कि वो आवरण दूर कर दिया। ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान खुद भी अनित्य है। बुरा लगेगा वो, क्षमा करना। ज्ञान अभी अज्ञान को निवृत्त करके स्वयं निवृत्त हो जाता है और स्वरूप है जो रह जाता है। ज्ञान अज्ञान का नाशक है, नाश करके स्वयं नष्ट हो जाता है। वो भी ज्ञान भी अज्ञान के समान नाश। तो ज्ञान है वो अज्ञान का नाशक है। मन अज्ञान क्या था, अगर संसार के साथ संबंध जोड़ा था, अपने संबंध मान रखा था, तो ये अज्ञान था। वो संबंध है यही असत है। ये संबंध टूट गया फिर ज्ञान तो वो संबंध तोड़ कर ज्ञान भी सुप्त मुक्त हो गया। फिर है जो रह गया, है जो रह गया तो प्राप्ति करी। सत्य को पैदा नहीं करता है, असत की निवृत्ति करता है। असत की निवृत्ति करके स्वयं शांत हो जाता है, बस है जो रह जाता है। सोते ही सोते ही स्वभाव जो भी पहले से है, अनादिकाल से अनंतकाल तक है, उसे प्राप्ति हो जाती है। आवरण दूर हो जाता है, वो ढका हुआ है ना। अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतुः, अज्ञान आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ, तो ज्ञान का अभाव होता है। अभाव आवरण नहीं करता। यहाँ पर घटा भाव है तो आवरण करता है क्या? अभाव अभाव पदार्थ अभाव है, अभाव आवरण कैसे करे? अरे अज्ञान आवृतम ज्ञानम, तो अज्ञान भाव रूप बना है। इसको कोई अनिर्वज नहीं कहते हैं, अन्यथा साथी अख्याति आत्मख्याति अख्याति कई है। इसमें मतभेद है। मतभेद के होते हुए भी शरीर के साथ जो संबंध है बना, ये असत है। इसको सत माना है, ये ही बड़ी भारी गलती है। सत के संसार शरीर के साथ संबंध, निरंतर संबंध दूर हो रहा। शरीर का संबंध निरंतर दूर हो रहा है, कभी एक क्षण भी शरीर के साथ संबंध नहीं रहता है हमारा। हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, चारों बातें। निरंतर शरीर से संबंध छूट रहा है, ये तो आती है समझ में बात, ऐसी बात है। बालकपन से आज इतने बड़े हो गए, तो बालकपन छूट गया तो आपने किसी ने छोड़ा है क्या बालकपन को? ये छूटता जाता है, तो छूटता है ये कल्याण नहीं करना, छोड़ता है कल्याण कर देता है। छूटने का बोध हो जाए आप छोड़ दो तो कल्याण कर देगा। आप सब जा रहा है तो अज्ञान भी आप मिट रहा है, ज्ञान स्वतः प्राप्त है। केवल आप दृष्टि का भेद, केवल दृष्टि दृष्टि होते हो गया, ख्याल ख्याल हो जाए, ख्याल ख्याल हुआ तो असत का संबंध निरंतर असंबंध में अभाव में परिणत होता है, निरंतर अभाव में जा रहा है। मनुष्य के वहम है कि मैं जी रहा हूँ, जी नहीं रहे, निरंतर मर रहा है। जितने वर्ष आए हैं, जितना समय मिला है, उतने मर गए, अब बाकी कितना पता नहीं, वो भी मर रहा है निरंतर। समय पुराना में खत्म हो जाएगा, तो संबंध है नहीं। वो संबंध माना है, ये गलती है। संसार मात्र के साथ संबंध, संबंध अनित्य है। संसार अनित्य ये भी बात ठीक है कहना, परंतु संसार नित्य हो न नित्य हो इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा संबंध अनित्य इसमें बिल्कुल सच्ची बात है, इसमें मतभेद नहीं होगा। संसार के विषय में तो कोई सत कहता है, कोई असत कहता है, कोई अनिर्विचनीय कहता है, अनेक तो मतभेद है। पर संबंध है वो अनित्य है, सब मानेंगे, इसमें किसी का मतभेद नहीं है। मतभेद तो आप बोलो कोई, संसार के साथ हमारा संबंध है ये बिल्कुल असत है। स्त्री पुत्र के साथ है, धन संपत्ति के साथ है, जमीन जायदाद के साथ है, मान आदर के साथ है, बड़ाई के साथ है, सुख के साथ है, कदर सुख रहता नहीं, सुख रहेगा आपका है नहीं, आपका है ही नहीं सुख रहेगा, ना दुख रहेगा ना सुख रहेगा, निजानंद रहेगा, वो निज का है खुद रहेगा, आपका है नहीं वो कैसे रहेगा, आपके है नहीं वो कैसे रहेगी, आपका है वो रहेगा। इस वास्ते ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान उसे स्वतः है। ज्ञान किसी का होता है तो शादी होगा, अगर ज्ञान माने है तो शादी होगा, मानो आदि हुआ और जिस दिन ज्ञान हुआ उस दिन से पैदा हुआ तो शादी होता है, वो शांत होता है, वो आनंद कैसे होगा, वो तो स्वतः स्वाभाविक है, जोगत भी है। देखो दोनों बात है, संसार भी अपनी धुन में बहता है ये जा रहा है, और सत तत्व भी अपनी धुन में स्वतः सिद्ध है, वो भी स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध है उसकी प्राप्ति करने है, और स्वतः निवृत्त होते उसकी निवृत्ति करना है। स्वतः जो निवृत्त हो रहा है उसकी निवृत्ति करना है, और स्वतः प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। अटपटी बात है, स्वतः निवृत्त को निवृत्त क्या करे, उसके निवृत्ति को स्वीकार करना ठीक है, और स्वतः प्राप्त है उसको स्वीकार स्वीकार करे ठीक है, केवल इतनी बात है। इस संकल्प बोलो, शरीर को निवृत्त करने की जरूरत नहीं है, ना रखने की जरूरत है। जैसे गंगा जी में खड़ा होकर हाथ लेकर के कहते कहते गंगा जी को रोकता हूँ, तो रोकना बुद्धिमानी है, रोक लेगा क्या, और धक्का लगा गंगा जी को बहा देता हूँ, रोकना भी मूर्खता है, बहाना भी मूर्खता है, वो तो आप समझते नहीं है। ऐसे सत्य तो स्वतः प्राप्त है, ऐसे सत्य निवृत्त हो रहा है, ये तो स्वतः निवृत्त हो रहा है, और वो सत्य स्वतः प्राप्त है, स्वतः प्राप्ति प्राप्ति करना है। तो प्राप्ति क्या है, कि जो अप्राप्ति मान्यता है उसको दूर करना है, और कुछ नहीं है। और असत जो प्राप्त है उसको प्राप्त मांगना ही गलती है, अप्राप्त को अप्राप्त मान लेना ठीक हो जाएगा, बोध हो जाएगा। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, असत की निवृत्ति भी स्वतः सिद्ध है, सत की प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है, केवल ये विवेक है वो संबंध विच्छेद कर देता है। विचित्र पृथक भाव है विवेक। कोई प्रश्न है क्या, इसको स्वीकार करने का नाम ज्ञान है, पूछ रहे आनंद जी, इसको स्वीकार करने का नाम ज्ञान है क्या। हाँ हाँ, स्वीकार करना मतलब स्वीकार ही हो, सुन लिया मान लिया तो नहीं है, भीतर से अनुभव कर दिया, अनुभव हो गया ठीक है, मैं हूँ उस है, हूँ मैं है, मैं हूँ है, मैं से तो यार मैं हूँ तो सबको बोध है, मैं हूँ सब चीजों के अभाव का अनुभव आपको है, परंतु अपने खुद के अभाव का अनुभव अपने को है क्या, अपने अभाव का अनुभव किसी को नहीं है, तो अपने भाव को तो स्वतः सिद्ध है। तो जो अपने साथ नहीं है उसका संबंध विच्छेद करना है, जो संबंध विच्छेद हो रहा है तो संबंध माना हुआ है यही बंधन है, बंधन मिट गया, मुक्त हो गया। नारायण नारायण नारायण जी, एक बात ही पूछनी है, ज्ञान है ये स्वतः सिद्ध है और नित्य है, नित्य है, और उधर का अज्ञान को प्रकाशित करके ज्ञान निवृत्त हो जाता है, ज्ञान भी चला जाता है, ये दो बात कैसे हुई, मानो का क्या कैसे, ज्ञान है ये स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, और दूसरी तरफ ये कहा कि ज्ञान प्रकाश करके, ज्ञान किसी का ज्ञान करा करके स्वतः वो भी अपना आप निवृत्त हो जाता है, जब निवृत्त हो जाता है तो फिर वो नित्य कैसे है, नित्य है तो फिर निवृत्त कैसे, निषेध की निवृत्ति क्या होती है, कि जो उसको सत्ता दी है अपने मन से वो मिट जाती है, हमने जो संसार को सत्ता दी है, सत्ता संसार है नहीं, ये तो अज्ञान है, वो मिट जाता है, उसके साथ साथ ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है, अज्ञान से अज्ञान निवृत्त होता है, ज्ञान से ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया, उसके बाद ज्ञान भी निवृत्त हो गया, ज्ञान भी निवृत्त हो गया। वो ज्ञान निवृत्त कैसे होता है? जब वो स्वतः सिद्ध ज्ञान, वो ज्ञान का काम क्या था? ज्ञान का काम था अज्ञान निवृत्ति। ज्ञान जो होता है ना, वो ज्ञान तत्व का ज्ञान होता नहीं है, तत्व तो प्राप्ति होती है, अज्ञान है वो, उसको हम जानते नहीं, हम जानते नहीं, ये जो भाव था ये मिट जाता है, निवृत्ति सी होती है। तो अज्ञान की निवृत्ति हुई, अज्ञान की निवृत्ति हुई, निवृत्ति हुई, लेकिन ज्ञान भी साथ में चला गया। अब देखो, अब विचार करो, आप जो अज्ञान की निवृत्ति हुई, तो अज्ञान की निवृत्ति किससे हुई? ज्ञान से हुई। वो ज्ञान है क्या? ज्ञान है। तो ज्ञान रहा क्या बाकी? वो ज्ञान तो था महाराज जी, तभी निवृत्त हुआ, ये तो समझ में नहीं आया। ज्ञान दो चीज है, एक तो ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, स्वरूप ज्ञान है, एक वृत्ति ज्ञान है। तो स्वरूप, स्वरूप ज्ञान तो रहेगा, वृत्ति ज्ञान कैसे रहेगा? वृत्ति ज्ञान तो रहेगा नहीं, शुरू से मिटेगा ही नहीं, वो तो रहेगा ही, वो तो कभी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं, वो तो है ही है, बात ही है। तो वृत्ति जो ज्ञान वृत्ति है, वो ज्ञान वृत्ति अज्ञान को निवृत्त कर बढ़ जाए, फिर प्रयोजन नहीं है। ज्ञान वृत्ति का प्रयोजन क्या हुआ? अज्ञान निवृत्त करना, निवृत्त करने के बाद क्यों रहे? किम विषय ज्ञान निवृत्त होता है, ये पूछते वृत्ति ज्ञान निवृत्त हो गई, ठीक है, वृत्ति ज्ञान तो निवृत्त हो गई, है जो रह गया। इस बात स्वरूप का ज्ञान होता नहीं है, प्राप्ति होती है। इस आरंभ का तो नित्य प्राप्ति, प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति, बस यही होता। केवल बात बहुत सुगम सरल बात, सीधी सारी बात है, जो नित्य निवृत्त हो रहा है उसकी निवृत्ति है। निवृत्ति क्या? फिर हमने जो नित्य निवृत्त हो रहा है उसको सत्ता दे रखी है ना, ये गलती है, ये गलती मिट जाती है, जो रह जाता है। कहते हैं कि मैं हूँ, ये जो ज्ञान होता है ये वो शरीर को लेकर बोलता है कि आत्मा को लेकर बोलता है? किस दोनों को मिला कर बोलता है, दोनों को मिला करके भी मुख्यतः शरीर की है। जो मैं हूँ ये है तो तत्व को मिला हुआ, मैंने मुख्यतः मानी है शरीर की, यही गलती है। सत्ता तो स्वयं की है, ये शरीर की सत्ता है नहीं, एक क्षण भी शरीर टिकता नहीं, एक क्षण मात्र भी, उस शरीर को मुख्य मान लिया स्थाई, ये देवता है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 10 जनवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फिरासर बीकानेर में हुआ। राम।